בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות מאבד ממון חברו ומסור, הלכה ג'. א', עניין מסור שהחמירו בו רבותינו ז"ל מאוד, וישבו דינו כמומר לכל התורה, ומותר לעמיתו בידיים, מבואר קצת בדברנו, ועוד לאלוה עם מילין. מבואר היטב על פי התורה וביום הביקורים, הסתרה שבתוך הסתרה בספר הראשון סימן נ"ו. מבואר שם שיש בחינת מלכות דקדושה אצל כל אחד ואחד מישראל, וצריך כל אחד לראות להמשיך חיות ואריכות ימים לתוך בחינת המלכות שלו. וזה נעשה על ידי עסק התורה, כי על ידי עסק התורה בדיבורים, על ידי זה קוראים את חי החיים, להמשיך ממנו חיות במידה לתוך בחינת המלכות וכו'. ועל ידי זה יכולים להוכיח את כל אחד אפילו הרחוקים ממנו, ולגלות ההסתרה שבתוך ההסתרה וכו'. וכנגד מלכות דקדושה ומלכות הרשעה, שהוא מלכות המן עמלק, שהוא מתאבה לאסוף הון. כי מלכות דקדושה עוסק בחוכמה ודעת להמשיך תורה וכו'. ומלכות הרשעה רוצה רק לאסוף הון. כי כל הניצוצות הקדושים הם בתוך הממון ששם כלולים כל הגוונין איליין. כי כל הגוונין איליין כלולים בזהב וכסף ונחושת שהם הממון. ועל כן מלכות הרשעה מתאבה לאסוף הון כדי לבלוע חס ושלום ניצוצות הקדושים המלובשים שם. אבל יש כוח במלכות דקדושה להוציא בלעו מפיו בחינת חיל בלב היקיינו. כי מלכות דקדושה מוציא ממנו כל הניצוצות הקדושים שבלה על ידי הממון, ועושה מזה תורה גבוה בחינת אשת חיל וכולי אין שם. ב' ובזה מבואר היטב עניין חומר האיסור של המסור. שמוסר ממון של ישראל ביד אקום, ביד שרי ומושלי האקום, שהם בחינת מלכות הרשעה. כי הוא פוגם מאוד בכלליות מלכות דקדושה, כי הוא מגביר נגדה ההפך ממש שהוא מלכות הרשעה, שכל תשוקתה להתגבר חס ושלום על ממון ישראל, ששם כל הניצוצות הקדושים וכל הגוונין איליין כנל. וזה המסור. הולך ומוסר בכוונה ממון הקדוש של איש הישראלי ביד אקום. נמצא שנותן בכוונה תוקף למלכות הרשעה שעיקר כוחה על ידי זה. ובפרט כשמלכות הרשעה בולעת הממון של ישראל חס ושלום על ידי איש ישראל בעצמו, דהיינו על ידי המסור שיצא מן הדת ישראל ומסר בעצמו ממון ישראל. שבזה נותן כוח ותוקף יותר להסית רעך שהיא מלכות הרשעה, מחמת שמקבל את הקדושה המלובשת בתוך הממון על ידי ישראל בעצמו, שעל ידי זה מתגברת הסית רעך יותר כידוע, שעיקר כוחם על ידי ישראל, וכשחס ושלום הם נותנים להם כוח על ידי אבונותיהם חס ושלום. ועל כן, אבון המסור חמור מאוד מאוד. כי הוא פוגם בכלליות מלכות דקדושה, כי מגביר בידיים בכוונה נגדה מלכות הרשעה, על ידי הממון ישראל שמוסר להם. כי כל כוחם ויניקתם על ידי ממון ישראל, ששם כל הניצוצות הקדושים וכל הגוונין איליין כנל. ועל כן ישבו אותו כמומר לכל התורה כולה, כי הוא פוגם בכל התורה כולה. כי כל התורה כולה היא בשביל קיום וחיות המלכות. כל הבריאה וכל התורה כולה הוא רק בשביל לגלות מלכותו ידבח, לידע ולהודיע שיש רב ושליט, אדון, מלך, מושל ומנהיג, יתברך שמו לעד. וכמבואר בהתורה הנ"ל שעל ידי התורה קוראין את חי החיים, וממשיכין חיות לתוך בחינת המלכות בקדושה כנ"ל. נמצא שעיקר כלליות התורה הוא להחיות בחינת המלכות. ועל כן זה המסור שפוגם מאוד בכלליות מלכות דקדושה, שהיא כלליות התורה כנל, כי הוא מגביר ההפך שהוא מלכות הרשעה כנל. על כן בוודאי הוא מומר לכל התורה כולה, כי פוגם בכל התורה כולה על ידי שפגם ביותר במלכות דקדושה כנל, שהוא כלליות כל התורה כולה. ג. ועל כן מסור פסול לכתוב ספר תורה, כי עיקר כתיבת הספר תורה הוא בשביל להחיות בחינת המלכות שחיותה על ידי הדעת שממשיכין, שעל ידי זה מגלין ההסתרה שבתוך ההסתרה ומחזירין רשעים בתשובה, שזה עיקר חיות המלכות. וזה הדעת ממשיכין על ידי עסק התורה, שעל ידי זה קוראין וממשיכין את החיות מחי החיים וכו', כמבואר היטב בהתורה הנ"ל. וזה בחינת כתיבת ספר תורה, שבשביל זה צריכים לכתוב ספר תורה כדי לקרות בה, כדי לקרות על ידי זה את חי החיים, להמשיך ממנו חיות לתוך בחינת המלכות כנ"ל. וכמבואר היטב בהלכות קריאת ספר תורה, שזהו בחינת קריאת ספר תורה בספר תורה כשרה, כתובה כדינה וכו', אין שם. ועל כן, המלך, שיש לו בחינת המלכות ביותר, על כן היה צריך שיהיה לו שני ספרי תורות כתובים. כמו שכתוב, וכתב לו את משנה התורה הזאת, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. שזה הפסוק וקרא בו כל ימי חייו, מרמז על קריאת החיות לתוך המלכות, כמבואר היטב בהתורה הנ"ל. וכן כל אחד מישראל מצווה לכתוב לו ספר תורה, שזהו גם כן בשביל להחיות בחינת המלכות שיש אצל כל אחד ואחד מישראל. כי כל אחד ואחד מישראל יש לו בחינת מלכות כמבואר שם בהתורה הנ"ל. וכל אחד צריך להחיות בחינת המלכות שלו על ידי הדעת שממשיך לגלות ההסתרה שבתוך ההסתרה, בחינת ואנוכי אסתר אסתיר וכו'. שזה זוכין על ידי שקוראין את חי החיים על ידי עסק התורה, שזהו בחינת קריאת התורה, בחינת מצוות כתיבת ספר תורה, כדי לקרות בה, כדי לקרות על ידי זה את חי החיים וכו' כנ"ל. וכמו שמבואר שם בפרשה הנ"ל, המדברת מההסתרה שבתוך ההסתרה. כמו שכתוב שם, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל אשר עשה וכו'. שזהו בחינת הסתרה שבתוך הסתרה, על ידי ריבוי העוונות תחמוני לצלן וכו' כמבואר בהתורה הנ"ל. הוא מסיים שם הפסוק, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת וכו'. שמזה הפסוק למדו רבותינו זה על שמצוות עשה שיכתוב כל אחד מישראל ספר תורה לעצמו. נמצא שכתיבת הספר תורה הוא בשביל לגלות ההסתרה שבתוך ההסתרה. לתקן בחינת ואנוכי אסתר אסתיר כנ"ל. כי על ידי הספר תורה זוכין לקרות את חי החיים וכו', שעל ידי זה נמשך הדעת, שעל ידי זה מגלין ההסתרה שבתוך ההסתרה ומכהין את המלכות וכו' כנ"ל. ועל כן זה המסור שפגם בכלליות המלכות, בכלליות התורה, על ידי שהגביר חס ושלום מלכות הרשעה. על כן פסול לכתוב ספר תורה, כי אין כוח בכתיבתו להמשיך החיות מחי החיים לתוך אותיות התורה, שכל זה הוא בשביל להחיות את המלכות כנ"ל. כי הוא נאחז במלכות הרשעה שיגביר נגד מלכות דקדושה כנ"ל. כי בשעת כתיבת ספר תורה, צריך הסופר לקרות כל תיבה ותיבה בפירוש, כמבואר בשולחן ערוך. כדי לקרות על ידי זה את חי החיים, כדי להמשיך ממנו חיות בהדרגה ובמידה לתוך כל אות ואות, ולתוך כל תיבה ולתוך כל פרשה וכו'. וכמבואר היטב בהתורה הנ"ל שהחיות נמשך מחי החיים, על ידי שקוראין אותו, על ידי הפרשיות והסדרים והתיבות והאותיות של התורה, שכולם הם מבחינת כלים לקבל על ידם את החיים בהדרגה ובמידה כמו שמבואר שם, אין שם. ועל כן צריך הסופר לקרוא כל תיבה בפיו דייקה. כי כשקוראין את חי החיים להמשיך ממנו חיות, צריכים לקרותו בפה בבחינת כי חיים הם למוציאם בפה, בפה דייקה כמו שמבואר שם. בכל זה הוא בשביל להחיות את המלכות, שזה עיקר תיקון כל העולמות מראש ועד סוף, כדי לגלות מלכותו ידבח כנל. ועל כן המסור שפגם במלכות דקדושה מאוד כנל, על כן בוודאי אין לו כוח לקרוא את החיות על ידי כתיבתו לתוך אותיות התורה. על כן הוא פסול לכתוב ספר תורה כמו מומר לכל התורה כולה, כי פגם בכל התורה כולה על ידי פגם המחלוק, על ידי פגם המלכות כנל. ד. ועל כן מוכן למיטה, כי אין לו שום חיות מאחר שפגם במלכות דקדושה, ששם כל החיות מחיי החיים. כי כל החיים מחיי החיים צריכים להמשיך לתוך בחינת המלכות על ידי עסק התורה, ועל ידי זה מחיים כל העולמות וכל הבועים, כי כולם אין להם שום חיות כי אם על ידי בחינת המלכות, שדרך שם נמשך כל החיות וכל ההשפעות לכל העולמות ולכל הנבראים כידוע. ועל כן זה המסור שפגם בזה, כי פגם בכלליות החיות הנמשך לבחינת מלכות, על ידי שהגביר נגדה ההפך והמתנגד ממש, שהוא מלכות הרשעה, שמתגברת על ידי אסיפת הון נגד מלכות דקדושה. כמובן בהתורה הנ"ל שמלכות הרשעה היא ההפך ממש מבחינת חיות המלכות, כי חיות המלכות הוא על ידי עסק התורה וכו'. ומלכות הרשעה מתגברת בהפך ממש לקלקל חס ושלום חיות המלכות דקדושה שמקבלת על ידי עסק התורה, לקלקלו חס ושלום על ידי הקדושה שבולעת על ידי הממון שמאספת וכו'. ועל כן זה המסור שנותן בתחבולותיו כוח לזה שמוסר ממון דקדושה של ישראל ליד עקום. על כן הוא פוגם בחיות המלכות דקדושה שהוא חיות הכל. על כן אין לו שום חיות ומוכן למיטה, כי פגם ביותר בכלליות החיות שהוא מלכות דקדושה כנל. כי עיקר חיות הכל הוא על ידי המלכות דקדושה, שמקבלת חיות על ידי עסק התורה של ישראל, שעל ידי זה נמשך חיות לכל הנ"ל. וכמו שכתוב, באור פני מלך חיים, היינו על ידי בחינת מלכות דקדושה, נמשך חיים לכל הנמצאים שבעולם וכנ"ל.